أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. د براءت اعلان دی د الله پاک او دغه پیغمبر لخوا هغو مشرکانو ته چې د هغو سره تاسې تړون کړی و. فسیحوا فی الارض اربعة اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله وان الله مخزی الکافرین. نو تاسې په هیواد کې څلور میاشت نور وګرځئ او په دې پوه شئ چې تاسی دا اللہ پاک آج دون کی نیاز او دا چی اللہ پاک دا حق دا من کرانو رسوا کون کہ دے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. د الله پاک او د غد رسول لوري د حج اکبر په ورځ د ټولو خلکو لپاره عمومي اطلاع ده چې الله پاک او هم دغه پیغمبر د مشرکانو نه بیزار دي. اوس که تاسی توبه وباسی نو هم دا ستاسی لپاره ښه ده او که مخ واړوئ نو ښه وپوهیږئ چې تاسی د الله پاک نیوسې کوونکي نه یاست او ای پیغمبره منکرانو ته د سخت عذاب زیری واوروه. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. فَرَأَى لَهُ مُشْرِكَانِ نَكِي لاغو سره تاسی تړونونه کړی دي او هغوی د خپل تړون په سر ته رسولو کې دا تاسو سره څه نیمګړتیا نه ده کړې او نه یې ستاسې پر خلاف د چا ملاتړ کړی دی. نو له داسې خلکو سره تاسې هم د تړون تر مودې پورې وفا وکړئ ځکه چې الله پاک پرهیزګاران خوښوي. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. نوكلتي حرام نياشتي تيرشي نو مشرکان وزنی چیرته چی ومومی او هغوی ونیسی او ایساری کری او په هر سارنزی که داغوی دا پارکی نی نو که هغوی تو با او باسی او لمنت قیم کری او زکات ورکی نو خوش اکری الله پاک بخون کئی او رحم کون کئی ده. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. او که مشرکانو نکن سوک سفنا غفتلو تا تراشی تر سوچه دا اللہ پاک سلام واوری نو غط فنا ورکره تر دی پوری چه دا الله پاک کلام واوری بیاغه دا غد امن تر زای ورسوا دا دا دیل پره با دیشی چه دوی علم نلری. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم ان الله يحب المتقين. د دې مشرکان لپاره د الله پاک او دغه د پیغمبر په وړاندې کومه ځبنه څنګه کېدای شي؟ رات لغو خلکو تا چه لاغو سر تاسی ده مسجد حرام تر سنگ زبنه کرده و نو تر چو پوری چه آغوی لطاس تر سموی تاسی هم لاغو سر سمغو سی زکا چه الله پاک متقیان و خوی كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون ولدوی پرتا لنورو مشرکانو سرا کم تولون سنگا کداشی چکل آغوی داس دیچه کپر تاسی لاس برشی نو نباس تاس پا باب دکومی خپلولی لحاظ وکری نه دکومی معاهدی د مسئولیت آغوی تس پا خلص تاسی دخشالولو حسا کوی خو زی نمانی آو لاغوز لی زیاتر فاسقان دی اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون أعود الله فاك أعود آياتنا في بدل كي لغن يسمت أمان بياد الله فاك طلارك خنشول دير بكلولو كدوي وكلل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون ديو مؤمن فباب ندوي دخل وليل حاساتي أو ندو كميش بني دا مسئوليات أو زياتي تل دهان دوي للوري شوي دي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون نو کدوی توبه وکری لمن قائم کری او زکاة ورکری نستاسی دینی رونه دی او دو پوهیدون کولا پارا مقفل حکمتون تشریح کهو و اینک تو ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمت الکفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون آو كدوي لجبني كولو روسته بياخ فلو لولي ماتكري آو استاسي پا ديني حملي شروع كري من دو كفر لعلم برداران سر وجنگي گئي زكا چه ده آغوي دلولو چه اعتبار نشتا خواهي چه بياد توري پزور آغوي راو گردي ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين آية تاسي ولي لداسي خلق سروا نجنگي جيشي خفل تلنون ما تبي او لوطن سید پیغمبر د وستلو قصد کړی وو او هم غوی لومړی په تیری لاس پوری کوونکی وو آیا تاسی دا غوی نویریږئ که تاسی مؤمنان یاست قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم ویخزهم وینصرکم علیهم ویشفی صدور قوم مؤمنین دا غو سر وجنگیږئ الله پاک بس تاسی پلاسونو هغوی تا سزا ورکلی او هغوی با ذلیل او خوار کلی او دا غوف مقابل که با تاسی مرست وکلی او دا دیرو مومنانو زنبا یخلی و یزهر غیب قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء والله علیم حسین او دا غو د زلو تاو با ایستکری او چاته چه خوخشی دا تو بی توفیق با هم ورکری الله پاک تا هر تا پوهیدون که زیرک دی ام حسرتم ان تترتو ولما یعلم الله الذین جاهدو منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه والله خبير بما تعملون آیا تاسو دا نه ګڼئ چې هم داش به پریښودل شئ په داس حال کې چې تر اوسه پورې خو الله پاک دا نه ده لیدلی چې له تاسو نه څوک هغه کسان چې هغوی د هغه په لاره کې سرښندنه وکړه او له الله پاک او پیغمبر او مؤمنانو څخه پرته یې څوک صمیمي دوست ونه نیو تاسو چې څه کوئ الله پاک ورته خبر دی. ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. دا دا مشركانو كار ندشي أغويد الله فاك دا مسجدونو مزاوران أو خدمتگاران شي و دا اصحار که چه آغوی پخپل زان باندی پخپل دا کفر شاهدی وحی دا آغوی خو پول عملون از ضعیشول آو پا دوزخ که دا آغو دا تل پارا از توگ نده. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش الا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. دا الله فاك دا مسجدونو ودانوونكي وهما خلق داشي چه الله فاك او دا آخرت ورز وماني او لمنز قائم کري زكاة ور کري او لالله فاك نفرتا لبل هيت شاد طو نويريكي لامغو صدا توقو دا چه بسهم الار باندي بالله شي. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آية تاسي حاجان توبور كول او د مسجد حرام مجاوري کول دغه څال کار سره برابر ګڼل دي چې پر الله پاک او د آخرت په ورځ ایمان راو او د خدای پاک په لاره کې جهاد وکړ. د الله پاک په وړاندې خو دا دواړه برابر نه دي او الله پاک ظالمانو ته لارښوونه نه کوي. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. دا الله فاق وبلاند خو دا مغو خلقو درجان ولدك ايمان راول او دا غفلارك كور كل پريخود او په سر او مال جهاد وکړ هم غوی بریالي دي. یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. د هغو رب هغو ته د خپل رحمت او خوښۍ او داسې جنتونو زیری ورکوي چې هلته د هغو لپاره د ابدي ژوندانه وسایل دي. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. فهغوك با هغوي تل أوسيجي فيقيني توقع لالله پاك سره ده خدمتونو ده بدلي ورکولو بير سدي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباء وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إي مؤمنان خلق لرنا أو رنا هم خلق دوستان منسي كهاغوي في إيمان باندي كفر تترجي وركلي لطاشنا چه توك هاغوي في دوستي ونسي هم غوی به ظالمان وی. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواج أزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اي پیغمبر وایا چې کستاسي پلرونه ستاسي زامن ستاسي ورونه ستاسي مېرمني ستاسي خپل خپلوان ستاسي هغه مالونه چې تاسي ګټلي دي ستاسي هغه تجارت چې دغه په وړاندې دو اندېښمن کېږي او ستاسي د خوښۍ کورونه تاسو ته الله پاک او دغه پیغمبر او دغه په لاره کې له جهاد نه ګران وي نو انتظار وباسي تر دې پورې چې الله پاک خپله فیصله ستاسي مخې ته راولي او الله پاک فاسقان تا لارخون نکوی. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله پاک د دینه مخکې په ډیرو ځایونو کې ستاسي مرسته کړې ده او اوس د هنین د غزا په ورځ به تاسي دغه ملاتړ لیدلی وي. په دې ورځ تاسي د خپل شمېر په زیاتوالي غروئ خو هغه ستاسي هیڅ په کار رانغی او ځمکه د خپل پراخوالي سره سره پر تاسي تنګه شوه او تاسي شا واړوله وتښتېدی. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. بیا الله پاک خپله ډاډینه پر خپل پیغمبر او پر مؤمنانو باندې نازل کړه او هغه لښکرې راکوز کړ چې تاسی نلیده او د حق منکرانو ته سزا ورکه چې هم دا دغو خلکو لپاره بدله ده چې له حق منکر شي. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. بیا به تاسی دا هم لیدلی وي چې له دا ډول سزا ورکولو نه وروسته چې الله پاک سات وغواړي د توبې توفیق هم وربخي. الله پاک بخونکی او رحم کوونکی دی. یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. اي مؤمنانو مشرکان ما ولدي نو لسه کال نو وروسته باید دوی مسجد حرام ته ورنږدې نه شي او که تاسي له تنګلاسۍ نه په ویره کې یاست نو لرې نه ده چې که الله پاک وغواړي نو تاسو به په خپل فضل سره شتمن کړي. الله پاک په هر څه پوه زیرک دی. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. دا اهل کتابونه دغو خلکو په خلاف وجنګیږي چې په الله پاک او د آخرت ورځ ایمان نه راوړي او څه چې الله پاک او دغه پیغمبر حرام کړی دي هغه نه حراموي او حق دین خپل دین نه ګرځوي. د هغو سره وجنګیږي تر دې پورې چې په خپل لاس جزیه ورکړي او واړه شي. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون يهوديان وايشي وزير الله فاق زويدي او عيسيان وايشي مسیح د الله پاک زوی دی دا به حقیقت خبرې دي چې هغه یې له خپلو خلکو سره باسي دغو خلکو سره د سیالۍ لپاره چې د دوی نه مخکې په کفر کې اخته شوي وو دوی خدای پاک ووهل دوی له کومې خوا غولېږي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ان يعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون دوی خپل عالمان او روحانيون لالله پاک پرته خپل ارباب نیولی دي او هم دغه راز مسیح ابن مریم هم په داس حال کې چې دوی ته له یو معبود نه پرته د بل هیڅ چا د بندګۍ کولو حکم نه ورکړ شوی هغه چې د هغه پرته بل هیڅوک د عبادت وړ نشته پاک دی د هغو مشرکانه خبرو څخه چې دوی یې کوي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون دا خلق غواري چه دا الله پاک رنا فخلو فقيو سرم لکري و الله پاک دا خلی رنا دا بشبرولو پرتا مننکي ندهي که کافرانو ته دا هر څومره ناکاره وبرېږي هم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هماغه الله پاک دی چې خپل پیغمبرې د هدایت او حق دین سره لېږلی دی تر څو چې هغه په ټول جنسي دین باندې برلاسه کړي که مشرکانو ته دا څومره ناکاره بریښي هم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم اي مؤمنانو د دې اهل کتابو د زیاتره علماو او روحانینو حال دا ده چې هغوی د خلکو مالونه په ناروا لارو خوري او هغوی د الله پاک له لارې څخه منع کوي د دردناکې سزا زیری ورکه دوی ته چې سره او سپین زر خزانه کوي او هغه د خدای پاک په لاره کې نه لګوي يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يوا ورځ به راشي چې په همدې سرو سپینو زرو به د دوزخ اور ګرم کړی شي او بیا به په همهغو سره د دې خلکو وچولي اړخونه او شاګانې ودغل شي دا د هغه خزانه چې تاسې د خپلو ځانونو لپاره غونډه کړې وه واخلي اوس د خپلې زیرمه کړې شتمنۍ خوند وڅکئ إن عزة السهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين حقیقت دا ده چې د میاشتو شمیر دا مغې ورځ نه چې الله پاک آسمانونه او ځمکه پیدا کړې ده دا الله په لیکنه دا دولس دی او لاغونه تلور میاشتې حرام دي. هم دا سم صحیح قانون دی. نو په دې تلور میاشت کې پر خپل ځان ظلم مکوي او له مشرکانو سره ټول یو موټی شي وجنګيږي لکه څنګه چې هغوی ټول یو ځای له تاسو سره جنګیږي او وپوهیږي چې الله پاک د متقیانو ملګری دی. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. نسیخو په کفر کې یو بل زیات کافرانه حرکت دی چې په هغه سره دا کافران په گمراهۍ کې غورځول کېږي. په یو کال کې یوه میاشت حلالوي او په یو بل کال کې هغه حراموي تر څو چې هم د الله پاک د حرامو کړای شوي میاشتو شمېر پوره کړي او د الله پاک حرام کړای شوي هم حلال کړي. دا هغو ناوړه عملونه د هغو لپاره ښایسته کړای شوي دي او الله پاک دا حق منکرانو ته لارښوونه نه کوي. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الاخرة فما متاع الحیاة الدنیا فی الاخرة الا قلیل. ای مؤمنانو پر تاسی تشو دي چې کلا تاسو ته د الله پاک په لار کې د وسلو لپاره نو تاسو په ځمکه درانه کې نه ستلئ. آیا تاسو د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند غوره کړی دی؟ که داسې ده نو تاسو ته دې معلومه وي چې د دنیاوي ژوندانه دا ټول وسایل به په آخرت کې ډېر لږ راوځي. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. كتاسي پانچه گئی نو خدای پاک با تاستا دردناک سزا درکلی او ستاسي پا زائبا کم بالقوم را پاسوی او تاسي با خدای پاک تا هیچ زیان و نشی رسولائی اغه په هر څه باندې قدرت لري. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وکلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. کتاسي د پیغمبر صلى الله عليه وسلم مرسته ونکړه نو هیڅ پروا نشته. الله پاک دغه مرسته په هغه وخت کې کړې ده چې کله کافرانو هغه ویستلی وو چې کله هغه صرف د دوو دوهمو کله چې هغوی دواړه په ځمکه کې وو کله چې هغه خپل ملګري ته وویل چې مه خفه کېږه الله پاک له موږ سره دی. دغه وخت کې الله پاک له خپل لوري نه پر هغه باندې د زه دا ډینه نازله کړه او په داسې لښکرو سره یې دغه ملاتړ وکړ چې تاسې او د کافرانو وینا یې ټیټه کړه او همغه د الله وینا خو لوړه ده. الله پاک زورور او پوه ځیرک دی. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وزي كسبكي كدرانه او دا الله فاق فلاركي پخفلو مالونو او پخفلو سرون سر جهاد وكري دا ستاسي لپارا دير خده كتاسي پوهي گئي. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. اے پیغمبره که گټه بیکړاوه لاسته راتلای او سفر آسانه وای نو هغوی ارومرو په تا پسې څو ته چمتو کېدل، مګر په هغو باندې خو دا لاره ډېره سوغه شوه. اوس هغوی په خدای پاک باندې قسمونه خوري، وایي چې که موږ تلای شوای نو ارومرو به د تاج سره تللي وو. هغوی په خپله خپل ځانونه په هلاکت کې غورځولي، الله ښه پوهېږي چې هغوی درواغجن دي. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اي پیغمبر الله پاک دې تا ته معافي وکړي، تا ولې هغوی رسحت کړل؟ تا باید په خپله رسحت نه وخت تر څو چې تا ته څرګنده شوې وای چې کوم خلک رښتینې دي او درواغجن دي هم پېژندلي وای. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. كن كسان چه فالله فاق آو دا آخرت و رز باندي ايمان لري، آغوی خوبا هیت کلا لطان دا وقتنا و نکر چه آغوی دے پخلو مالونو او سرونو سره د جهاد کولونه معاف راشي. الله پاک پرهیزګاران ښه پېژني. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. دا شی پوښتنې خو یوازې هماغه خلک کوي چې په الله پاک او دا آخرت و رز ایمان نلری، بزگلو کې شک دی او هغوی په هماغه خپل شک کې سرگردان دی. ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. که پر احتیا سره هغوی د وتلو اراده درلودلی نو هغوی به د دې لپاره څه تیاری نیولی وای، خو د هغو پاڅون له سره د الله پاک خوښ نه وو، ځکه خو یې هغوی سست کړل او وویل شول چې کښېنئ له ناستو سره. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغوا الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. كاغوي لتاش سره وتلواي نو پتاش کی بای لتخریب نپرته نور څه نو زیاد کړي، اغوی بستاسی په منځ کې د فتنې اڅولو لپاره منډې ترډې کړې وای، او ستاسی د ډلې حالت داده چې تر اوسه پورې پکې ډېر داس خرڅ ته چې دا اغو خبرې ستاسی د ضرر لپاره اوري، الله پاک دا ظالمان ښه پېژني. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لدينا مخي هم دوه دست نيرا فورتكولو هل ذلك كريدي او استاد ناكمولو لپارا دوه تدبيرونا سرچپا كريدي تر دي پوري چه دو دوه دو خوخي پرخلاف حق راغي او د الله کار هر څه ورسېده. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين. دهغونه څوک داسې دي چې وایي ما ته رسحت راکړه او ما په فتنه کې ما چوا، واوره په فتنه کې خو دوی غورځېدلي دي او دوزخ دا کافران را ایسار کړي دي. إن تصرك حسنة تسؤهم وإن تصرك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتوهم فرحون که تا ته ښېګنه رسېږي نو دوی ځورېږي او که په تا باندې څه کړاو راځي نو دوی مخ اړوي خوشحاله خوشحاله ګرځي او وایي چې ښه وشول موږ د مخه خپل کار برابر کړی وو. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دوی ته ووایه موږ ته هېڅکله څه ضرر یا ښېګڼه نه رسېږي مګر هغه چې الله پاک راته لیکلي دي، همغه الله پاک زموږ مولا دی او مؤمنان باید په همغه باندې توکل وکړي.